razy gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara, dzień dobry Państwu. 27 marca, środa, minęła 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Ponad 281 milionów złotych, tyle udało się zebrać podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za godzinę taksówkarze mają zacząć strajk w centrum Warszawy. Sprawozdawczyni ONZ twierdzi, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Gazie. Na PGE Narodowym Jerzy Owsiak razem z ekipą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogłosił kwotę, jaką udało się zebrać podczas tegorocznego 32. Wielkiego Finału. Na miejscu jest Przemek Lis, witaj. Dzień dobry. I powiedz, ile udało się zebrać? To aż 281 879 118 zł i 7 groszy, a to oznacza, że mamy kolejny rekord. Pieniądze były zbierane w internecie na przeróżnych aukcjach, w trakcie licytacji, ale także przede wszystkim przez około 120 tysięcy wolontariuszy w Polsce oraz za granicą. Z pełną odpowiedzialnością można więc powiedzieć, że orkiestra grała na całym świecie. Graliśmy na obu biegunach. Polska stacja polarna Honsur, czyli Norwegia, polska stacja antarktyczna, a także Cypr, Hiszpania, Czechy, Holandia, Szwecja, Belgia, Francja, Austria, Szwajcaria, Luksemburg, Chorwacja, Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania, Irlandia, Australia, Japonia, Singapur, Indonezja, Tajlandia, Egipt, Kanada, Stany Zjednoczone. Wszędzie tam było serce polskie. Mówił Jerzy Owsiak. Hasło tegorocznego finału brzmiało płuca po pandemii. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie oraz profilaktykę płuc. W tym roku orkiestra kupi sprzęt medyczny dla 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych i 15 oddziałów dla dzieci. O czym mówił Przemek Lis? Każdy, kto twierdzi, że Zbigniew Ziobro symuluje chorobę, powinien się opamiętać, tak mówi marszałek Sejmu. Szymon Hołownia dodaje, że choć nie zgadza się politycznie z liderem suwerennej Polski, to współczuje mu z powodu choroby. Ja mogę się z nim fundamentalnie nie zgadzać politycznie. Ja mogę bardzo źle oceniać jego decyzje, które podejmował. Ja mogę też absolutnie uważać za słuszne podejmowanie czynności sprawdzających przez organy państwa, ale powiedzieć sobie trzeba jasno, że każdy, kto dzisiaj twierdzi, że pan poseł Ziobro symuluje chorobę, po tym co widział, co słyszał, powinien się opamiętać. Po ludzku bardzo mu współczuję stanu, w którym jest, bo jest to stan bardzo poważny. Zbigniew Ziobro jest ciężko chory. Wczoraj przerwał pobyt w szpitalu i wygłosił oświadczenie przed swoim domem. Miało to związek z przeszukaniami, jakie prowadziły tam służby. Przeszukania są prowadzone w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zatrzymano w tej sprawie 4 osoby. Między 14 a 18 taksówkarze będą protestować w centrum Warszawy. Mają zablokować przejścia dla pieszych w centrum miasta. Kierowca taksówki pan Andrzej mówi, że przez niskie stawki praca kierowcy staje się zajęciem bardziej hobbystycznym niż zarobkowym. Co może zrobić państwo miasto? Wprowadzić takie same kryteria dla wszystkich taksówek. Czy to jest Bolt, czy to inny. Każdy, kto chce wykonywać ten zawód, musi spełniać pewne warunki. Taksówkarze chcą, by Warszawska Rada Miasta podniosła stawki za przewozy, które nie były aktualizowane od 13 lat. Protestują też przeciw niesprawiedliwej, ich zdaniem, regulacji działalności przewozów na aplikację. W wypadku autokaru na autostradzie pod Lipskiem zginęło 5 osób, a wiele zostało rannych. Do wypadku doszło przed 10 na autostradzie numer 9. Autokar wypadł z drogi i przewrócił się na bok. Było w nim 53 pasażerów i 2 kierowców. Autokar jechał z Berlina do Curychu. Dokładne okoliczności wypadku nie są jeszcze znane, mówi przedstawiciel firmy Flixbus. Droga jest zamknięta w obu kierunkach. Na miejsce skierowano ambulanse i śmigłowce pogotowia lotniczego. Ludobójstwo, apartheid i dehumanizacja. Takimi słowami działania Izraela wobec Palestyńczyków określa przedstawicielka ONZ Francesca Albanese, specjalna sprawozdawczyni Narodów Zjednoczonych do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich, wezwała do nałożenia na Izrael sankcji oraz embarga na sprzedaż broni. Anatomia ludobójstwa. Taki tytuł nosi raport specjalnej sprawozdawczyni ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich. Francesca Albanese stwierdziła, że tragedii w Gazie można było zapobiec. Świat widzi teraz gorzki owoc bezkarności, na którą pozwolono Izraelowi. Francesca Albanese powołała się na poniedziałkową rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającą do natychmiastowego zawieszenia broni. Błagam kraje, aby dotrzymały swoich zobowiązań, które zaczynają się od nałożenia embarga na broń i sankcji na Izrael. Ale na razie nie ma mowy ani o zawieszeniu broni, ani o uwolnieniu przez Hamas zakładników. Nocą Izrael zaatakował Rafah i położony na zachodnim brzegu Jenin. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w górach duże i tam możliwy słaby śnieg i śnieg z deszczem. Na termometrach 12 na północy, około 16 w centrum, do nawet 19 na południowym zachodzie, tylko nad morzem chłodniej, było tu około 10. Wiatr dziś umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Mamy 5,5 minuty po godzinie 13, więc zapraszam Państwa na drugą godzinę trójki do trzeciej. W tej godzinie będzie filmowo. Na razie nie zdradzę tytułów trzech filmów, ale mogę tylko powiedzieć, że będzie spektakularnie, będzie dramatycznie i będzie przejmująco. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Come for me, you said. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia. A może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karaś i Rogucki, niedźwiedzie polarne, 13 minut po godzinie 13 w Trójce. Teraz porozmawiamy o zwierzętach dużo, dużo większych niż niedźwiedzie polarne, no bo za chwilę będziemy mogli oglądać film Godzilla i Kong, nowe imperium. Jest o czym rozmawiać. Łukasz Muszyński, dziennikarz filmowy, jest naszym gościem. Cześć Łukasz. Witam serdecznie. Słuchaj, zanim porozmawiamy o samym filmie Godzilla i Kong Nowe Imperium, to ja chciałbym, żebyśmy troszeczkę pochylili się i przypomnieli, bo to jest bardzo ciekawa i długa już historia. Osobna King Konga i osobna Godzilli. Ja szybciutko znalazłem pierwszy film o King Kongu, to jest 1933 rok. Godzilla nieco młodszy potwór, 1954, ale jednak no, tych filmów o no, obu bohaterach, bo tak należy powiedzieć, no, mieliśmy mnóstwo do tej pory. No tak, mówimy o dwóch ikonach popkultury. Jedna rodem ze Stanów Zjednoczonych, myślę oczywiście o King Kongu, druga dobro narodowe Japonii, czyli Godzilla. Jeden i film, jeden i drugi potwór oczywiście doczekali się dużej ilości filmów na swój temat, ale żyjemy w takich czasach, kiedy różne uniwersa lubią się ze sobą splatać i różni bohaterowie pochodzący z różnych światów nagle dostają szansę, żeby dzielić razem ekranowy czas. No i w zasadzie Godzilla i King Kong są trochę jak bliny i kasz. klawier, no po prostu idealnie pasują do siebie. Dwa monstra, które potrafią siać destrukcję, ale przy odpowiednich okolicznościach mogą też stać się ochroniarzami ludzi. Potworami o boskich mocach, które są w stanie strzec właśnie naszego gatunku przed jeszcze większym zagrożeniem. No i tak się w końcu stało, że wytwórnia Legendary nabyła prawa zarówno do King Konga, jak i Godzilli i postanowiła stworzyć w ogóle całe ekranowe uniwersum, w którym oba te potwory będą odgrywały główne role. Całe to uniwersum zainicjował film Godzilla sprzed dekady. Potem mieliśmy Konga, Wyspę Czaszki, potem był Godzilla 2, no i w końcu musiało dojść do starcia obydwu tak, naszych Godzilla bohaterów, versus czyli Kong. King Kong, tak. Tak jest, film okazał się sukcesem w trudnych pandemicznych czasach, więc stało się jasne, że musi powstać sequel. Mhm. No dobrze, i tu przy okazji, bo ty fajne takie porównanie, takie określenie przytoczyłeś, że Godzilla to jest dobro narodowe Japonii, może warto powiedzieć o takim określeniu jak Kaiju, czy Kaiji, jakbyś mógł rozwinąć. No tak, jest to, można z grubsza powiedzieć, określenie wielkich ekranowych potworów. No jest w tym koncepcie coś kluczowego dla świata kina, bo jest tym po prostu widowisko. Umówmy się, chodzimy do kina, żeby oglądać rzeczy, których nie jesteśmy w stanie doświadczyć w prawdziwym życiu. No a wielkie potwory siejące zniszczenie, obracające w pył potężne metropolie, no to jest coś, czego nie obserwujemy na własne oczy i obyśmy nigdy nie musieli obserwować. No jest to też szansa dla filmowców, żeby się wykazać, dla speców od efektów specjalnych, żeby zaprezentować nam wizję destrukcji, jakich wcześniej na ekranie nie było. Mm-hmm. Ja znalazłem taką recenzję, takie zdanie, które opisuje nam film, który za chwilę będziemy mogli podziwiać na ekranach. Fabuła jest szczątkowa, ale walki tytanów z całą pewnością to rekompensują. No mówiąc krótko, tutaj chyba to, jacy aktorzy występują, jest mało ważne. Ważne jest to, co robi Godzilla i robi Kong. No dokładnie tak, chociaż z drugiej strony bardzo często na tym też polega problem filmów o wielkich potworach, że oczywiście idziemy do kina na walki, ale te walki powinny być trochę jak taka wisienka na torcie. To znaczy najpierw powinniśmy mieć zbudowaną historię, która nas gdzieś zaangażuje emocjonalnie i chwyci za serce i potem, kiedy rzeczywiście ci tytani, te wielkie monstra Kaiju zaczynają walczyć, no to jesteśmy już w pełni zaangażowani w tę historię i różnie to bywa z tymi ludzkimi bohaterami w filmach. Czasami sprawiają wrażenie zupełnie niepotrzebne, a czasami jak na przykład w filmie Godzilla z ubiegłego roku, japońskiej produkcji, która w ogóle jako pierwsza w historii całego cyklu Godzilla otrzymała Oscara za efekty specjalne. Ci ludzcy bohaterowie, ich historie, ich dramaty są bardzo ważne. Tam w zasadzie Godzilla jest postacią drugoplanową, ale kiedy się pojawia, no to jest takim zagrożeniem, że naprawdę trzymamy się poręczy foteli. Mhm. No dobrze, i teraz wspomniałeś o filmie sprzed paru lat Godzilla vs. Kong. Rozumiem, że tu doszło do starcia, natomiast w filmie, o którym rozmawiamy, Godzilla i Kong, Nowe Imperium, no tutaj bestie postanowiły jakieś zawiązać przymierze. Nie zdradzając za dużo, wprowadź nas trochę, czego my się możemy spodziewać, o czym jest ten film. No tak, drodzy Państwo, filmu przyznaję, jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, ponieważ nie było pokazu prasowego, a seanse Godzilla Konga 2 odbywają się w zasadzie od dzisiaj rana. Jeden z moich redakcyjnych kolegów już jest, już ogląda, żeby za chwilę zacząć pisać recenzję. Tak jak powiedziałeś, to jest opowieść o tym, że Kong i Godzilla zawiązują sojusz przeciwko potężnemu zagrożeniu, które jest w stanie zniszczyć całą Ziemię. No w zasadzie tak jak w każdym filmie o Kongu i Godzilla. Ale uwaga, uwaga, tutaj niespodziewany zwrot akcji. W tym filmie pojawi się również syn Konga. Jego mniejsza, miniaturowa wersja, ale która również przy odpowiednich okolicznościach jest w stanie, no, ma krzepę w rękach. Ponadto Kong otrzymuje umocnienia w postaci jakiejś takiej specjalnej metalowej pięści, dzięki której będzie mógł zadawać jeszcze potężniejsze obrażenia. Ja wiem, jak to brzmi, ale umówmy się, no... W filmach Kong i Godzilla nie doszukujemy się też chyba jakichś super głębokich wartości. Chociaż jak pokazał ten japoński film z ubiegłego roku, takie też mogą się znaleźć, ale chcemy tej destrukcji. No i chcemy też, żeby ci bohaterowie jakoś ludzcy nie byli tak bardzo na doczepkę. Przydałoby się, żeby jednak w jakiś sposób służyli Kongowi i Godzilli. Ja myślę sobie, że nie wiem, czy to jest dobre porównanie, jeżeli ktoś ma wątpliwości, na co wybrać się do kina, to jeżeli spektakularne, a seria Transformers, prawda, gdzie jest, no epickie są sceny walk, sceny destrukcji. Więc jeżeli chcemy coś w podobnym klimacie, no to jest ten gatunek.

RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. OLED 55 cali. LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Wielka moc okazji w MediaMarkt. Ekspres DeLonghi z 4 kilogramami kawy Kimbo w zestawie. Najniższa cena zestawu z 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za 2699 zł. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Właśnie minęło w pół do drugiej. Słuchają Państwo Trójki do Trzeciej. Swoją uroczystą premierę miał już nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, Kobieta z... Osobę transpłciową Andrzeja, Aniele w dorosłym życiu, zagrała Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, a jej życiową partnerkę Joanna Kulik. Z aktorkami spotkał się Ryszard Jaświński. Fajny film. To naprawdę coś niesamowitego. Filmowe małżeństwo razem, czyli Małgorzata Hajewska, Krzysztofik i Anna Kulik. Jak to skomentować? No jak? Jestem podekscytowana. Ja ponieważ się bardzo cieszę. Ja też. Mam w każdej postaci. Ja zaraz zacznę płakać. Naprawdę. No, Boże, no i po prostu ja mówię, no teatr stary to jest moja mentorka, no tak to mogę nazwać, więc się nie strasznie prawda. Cieszę, że możemy być razem, byłyśmy wspólnie. Ja debiutowałam w Teatrze Starym w Śnie Nocy Letniej i patrzyłam z takim podziwem Joanna, na Małgosię, jak w charakteryzacji wszystko to było tak dopracowywane, więc jak ja się dowiedziałam, że gramy razem, to po prostu to było czyste szczęście. O. A mnie brak słów, ponieważ mogę powiedzieć jedno, kocham. Ale kocham te relacje, to znaczy mogłyśmy rozmawiać o wszystkim. Myślę, że nasze wspólne wyjścia do spa, na basen, na spacer, rozmowy na temat naszych postaci, spiskowanie przeciwko reżyserom. Było takie? To znaczy takie dochodzenie właściwie do prawdy naszej. To znaczy myślę, że nam to było potrzebne. Spiskowałyśmy, myślę, że przeciwko ojcu, matce, dzieciom. A z drugiej strony rozumiałyśmy, ponieważ mamy rodziny, jakie to jest ważne. I to znaczy relacja też, że to nie... Tak, że to nie jest tylko jedna barwa, jeden odcień, jedna emocja. Dlatego tych emocji musi być bardzo dużo, żeby to było prawdziwe. To ja muszę koniecznie zapytać o scenę, która po prostu mnie rozwaliła, no tak powiem kolokwialnie, czyli jednak małżeńskiej kłótni, no bardzo dramatyczna też scena. Jak to było robione? Czy to było improwizowane w dużym stopniu? Chyba improwizowane, ale mi się spodobało, jak się spotkałam z partnerką transkobiety, która mówiła dużo o tłumionej złości, że tłumiła i w końcu w Sylwestrach wyszła na dach. To po prostu już poszło wszystko i jest coś takiego, że zależało mi na tym, żeby grać tą tłumioną złość, ale żeby była taka scena i ona jest trochę absurdalna, bo to ona potem trochę żałuje tego, co mówi, ale bardzo często przecież para, jak się kłóci, to żałuje tego, co powiedziała w kłótni, ale już powiedziała. Nie da się cofnąć. Nie da się. Druga strona była tutaj zdecydowanie bardziej stonowana. Z konieczności i wiele razy z konieczności była stonowana, bo bezradna. I myślę, że ten wybuch, który Joanna zagrała, był jakąś ulgą dla mnie, że coś, czego Andrzej, Aniela nie potrafiła zrobić, powiedzieć, to myślę, że to się dzięki temu coś się wyczyściło, wybuchło, wylało i można było odetchnąć świeżym powietrzem. Zapraszamy na kobietę z Małgorzata Hajewska-Krzysztofik i Anna Kulik. A z aktorkami rozmawiał Ryszard Jaświński. Film Kobieta z pojawi się w naszych kinach już po świętach 5 kwietnia.

Za 17 minut będzie godzina 14, w trójce do trzeciej. Teraz opowiemy Państwu o filmie Las Lidii Dudy. To jest film dokumentalny o polskiej rodzinie, która szukała swojego miejsca na ziemi, swojego raju, tuż przy wschodniej granicy polskiej. A tymczasem ich losy zaczęły przeplatać się z kryzysem humanitarnym. Lidia Duda jest naszym gościem. Dzień dobry, Pani Lidio. Dzień dobry. Ustaliliśmy, że to jest film dokumentalny, więc ja rozumiem, że bohaterowie, których oglądamy, to są prawdziwi ludzie i to jest ich prawdziwa historia. Proszę powiedzieć, jak pani na nich wpadła, jakby poznała pani ich historię? To znaczy, jak zaczęła się ta cała sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, to wiadomo, że śledziłam rozwój wydarzeń. Ale nie miałam pomysłu na film początkowo. Wiedziałam, że to jest niebywale ważna sytuacja, którą należy zatrzymać w filmie, dać pewne świadectwo. Do momentu, aż któregoś dnia po prostu pomyślałam sobie, że ciekawe, jak sama bym się zachowała, gdybym mieszkała przy tej granicy. To pomagałabym czy nie? I to był ten punkt, kiedy znalazłam pomysł na film, bo myślałam sobie, że w sytuacji, kiedy utworzono tam strefę specjalną, zamkniętą, do której nie mogli wchodzić wolontariusze, organizacje pozarządowe, to mieszkańcy tamtej ziemi zostali złapani w pułapkę, to znaczy zostawieni sami sobie razem z uchodźcami, a prawo zabraniało pomagać uchodźcom. Mhm. Więc stanęli przed takim testem na człowieczeństwo, prawda? Na własną empatię, wrażliwość, reagowania na ból czy niedolę drugiego człowieka i nieważne, czy on jest z dużej litery inny, obcy, ale to jest człowiek, prawda? Więc pomyślałam sobie, że bardzo chciałabym to pokazać oczami ludzi, którzy tam mieszkają, którzy sami muszą uporać się z wszystkimi dylematami i pojechałam szukać moich bohaterów. No to bohaterami filmu są Asia, Marek i ich dzieci. Proszę powiedzieć, jak oni zareagowali, kiedy pani zaproponowała im, że to, co się dzieje właśnie w ich życiu, zostanie sfilmowane? No bo ja mam takie wrażenie, że oni raczej szukali ciszy, spokoju i takiego odcięcia od chaosu świata, a tymczasem stanęli w samym oku cyklonu. Tak, zwłaszcza, że jak w końcu do nich dotarłam przez taki łańcuszek jakby kontaktów, że ktoś mnie znał, ktoś widział mój poprzedni film i przyjechałam do nich. Oni już byli zmęczeni tą sytuacją. Oni już widzieli mnóstwo strasznych rzeczy w puszczy i byli w takich ranach wewnętrznych, prawda? Więc to był bardzo trudny moment. Myślę, że przekonało ich to, że powiedziałam, że w równym stopniu interesuje mnie spojrzenie dzieci, że to jest taki niedoceniany komentator naszej rzeczywistości, a dzieci świetnie komentują i świetnie obserwują życie dorosłych. Nam się wydaje, że to jest życie dorosłych, to jest prawdziwe życie, a dzieci żyją w jakiejś szklanej kuli. Mm. A mają trójkę dzieci, zresztą rewelacyjnie wychowywanych, bardzo partnersko i mądre dzieciaki. I to ich przekonało, że ich dzieci będą także bohaterami filmu. Więc od tego zaczęła się nasza współpraca przy filmie, która troszeczkę trwała, bo wiadomo, w dokumencie należy poczekać na rozwój wydarzeń. Mhm. Życie pisze scenariusz, ale zrobiliśmy wspólnie ten film, z czego jestem niebywale zadowolona, trudno powiedzieć, bo temat bardzo ciężki, ale wdzięczna moim bohaterom, że wytrwaliśmy do końca. Jak się pracuje z ludźmi, którzy nie są zawodowymi aktorami? No bo w filmie fabularnym, no wiadomo, mamy scenariusz, mamy reżysera, mamy aktorów zawodowych, oni mniej lub bardziej chcą współpracować, można robić duble, można różne sceny powtarzać. No przy filmie dokumentalnym i przy bohaterach, którzy są takimi prawdziwymi z krwi i kości, no to chyba zupełnie inna praca. Tak, zupełnie inna praca. To znaczy myślę, że podstawą nie jest złapanie jakiegoś takiego kontaktu człowieczego, prawda? I zbudowanie jakiegoś minimalnego chociaż zaufania, ale ja jestem opowiadaczem cudzych historii, czyli podstawą to jest to, że, a ja mam szczęście do bohaterów, że bohater musi być osobą, która ma potencjał. On ma historię, trzeba ją tylko wydobyć i trzeba być pokornym, nie poprawiać. Ona jest wspaniała, ona jest wystarczająca, ona jest prawdziwa i trzeba tylko jej nie zepsuć i być w tym momencie, kiedy coś się dzieje. Czyli takie myślenie do przodu musi być troszeczkę... Należy przewidywać, że jeżeli jest określona sytuacja i nastąpi następna, to pojawi się jakaś scena. No i trzeba być. Po prostu trzeba być, żeby to nie umknęło, bo duble w dokumencie nie sprawdzają się. Ja nie gram absolutnie. Szukam drugi raz tej samej sceny o podobnej wymowie. Natomiast to jest pasjonująca jakby przygoda filmowa, bo dotykamy prawdziwych emocji, prawdziwych historii, prawdziwych uczuć i to portretowanie do prawdziwego człowieka jest taką czystą prawdą dokumentalną tu i teraz. Pani Lidio, pewnego rodzaju jakieś porównania czy konotacje z filmem Zielona Granica oczywiście będą nam się nasuwały, to jest oczywiste, bo jakby sedno sprawy jest bardzo podobne. Nie obawiała się pani trochę takich emocji, które będą wokół tego tematu się pojawiały, ale myślę sobie, że chyba nie, bo chyba właśnie po to się robi filmy dokumentalne, żeby wzbudzać emocje. Więc wiadomo, że bardzo kibicowałam, trzymałam kciuki za Zieloną Granicę Agnieszki Holland. To wspaniałe, że ten film powstał. Natomiast w momencie, jak byłam w trakcie zdjęć, ja nigdy nie oglądam filmów, które są na podobny temat, prawda? Znaczy, wynika z tego, żeby się nie zasugerować albo żeby nie spłoszyć się. Wie pan, jednak Agnieszka Holland, tak? No tak. Więc sobie spokojnie robiłam swój film. Wiedziałam, że mamy odmienne jakby spojrzenie, w sensie jak szeroko opowiadamy, prawda? U Agnieszki Holland jest to bardzo szeroko, wieloaspektowo. U mnie jest bardzo kameralnie, ale to bardzo dobrze, bo te filmy się będą uzupełniały, prawda? To się później takie puzzle z tych wszystkich i fabularnych, i dokumentów, i reportaży pisanych, i słuchowic radiowych, stwarza się pewien obraz całej sytuacji, prawda? Tego, co się wydarzyło. Natomiast, wie pan, my nie jesteśmy od cenzurowania rzeczywistości. Ja jestem od portretowania rzeczywistości. Więc jeżeli komuś się nie podoba ta sytuacja, to ma prawo komentować, jakby wyrażać własne zdanie, prawda? Sztuka nie jest od właśnie jakby cenzurowania. Sztuka jest od zadawania pytań. A myślę sobie, że właśnie jeżeli ktoś nie ma zdania, to powinien obejrzeć ten film i wtedy będzie mógł się wypowiadać i swoje zdanie wyrobić. Film miał swoją premierę 12 marca podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych. O filmie Las Lidii Dudy rozmawiałem z reżyserką, pani Lidio. Bardzo, bardzo dziękuję pani za rozmowę. Bardzo. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable. Więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie. Zjadłbym ciebie na śniadanie. Weź mnie w swoje ręce, wołaj.